أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. مائدة suresi 50. Yoksa onlar cahilinin hükmünü mü istiyorlar? Yakinen bilen bir kavim için Allah'tan daha iyi hüküm veren kim vardır? Ayetinin tefsirini işleyeceğiz inşallah bu dersimizde. Hakimiyet Mefhumu isimli kitabımızın bu bölümüne geldik. Şeyh Muhammed bin İbrahim bu bölümden önce Nisa suresinin 60. ayetini tefsir etti. Orada yuriduna en yetahakamu ile tağut. Onlar tağutun hükmünü mü istiyorlar? İfadesi vardı. Bu ifadede insanların Allah'la inatlaşırcasına Allah insanlara tağutu inkar etmelerini emrettiği halde fakat ümiru eyyekfuru bih dediği halde onların Allah'la inatlaşırcasına tağuti sistemlerin Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen beşeri ideolojilerin muhakemelerinde mahkeme olmak için kuyruklara geçtiğini söylemişti. İşte o ayetin devamında Maide suresinin 50. ayetinin tefsirine geçti. Onlar bu fiilleriyle cahiliyenin hükmünü mü arzu ediyorlar? Halbuki Allah'tan daha iyi hüküm veren hiç kimse yoktur. Ancak bunu kimler bilir? Kavmi yuqinun, aklı selim olan, yakinen bilen kimseler bu hususu bilir. Burada dikkatinizi çekmek istediğim bir husus var arkadaşlar. Elinize bir meal alın. Maide suresinin 44. ayetinden 42. ayetinden 50. ayetine kadar okuyun. Orada tamamen hakimiyet mefhumundan bahseder Allah-u Teala. Yani hükümden, hakimiyetten bahseder. İki sayfa boyunca ehli kitabı kınar, hasreten özellikle Yahudileri kınar, onların arasında ilim ehli, Rasul, Nebi, Rabbani kimselerin Allah'ın indirdiğiyle hükmettiğinden bahseder. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dönerek sen de onların arasında ister hükmet ister hükmetme ama hükmedeceksen Allah'ın indirdiğiyle hükmet emrini verir. Arkasından İncil sahipleri de Allah'ın indirdiğiyle hükmetsin der. Ve Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenlerin kafirler, zalimler ve de fasıklar olduğunu belirtir. Ve son 50. ayette de bu kimselerin yani ehli kitabın yani hasaten Yahudilerin Allah'ın hükmünü terk edip cahilenin hükmüne meylettiklerini söyler. Arkadaşlar tefsir kitaplarına baktığınız zaman bu ayetlerin tefsirinde Yahudilerin şu fiilleri yaptığını görüyoruz. 1. Onlar kesinlikle Allah'ın hükmünü tamamen bir kenara atıp yeni hüküm ihdas etmediler. Bakın dikkat edin. Onlar kesinlikle Allah'ın kitabını tekrar ediyorum. Allah'ın kitabını bir kenara atıp yeni bir hüküm, yeni bir kitap, yeni bir anayasa, yeni bir kanun ihdas etmediler, çıkarmadılar. Peki ne yaptılar? Ya hükmü değiştirdiler, ya hükmün bir kısmını uygulayıp, hükümlerin bir kısmını uygulayıp bir kısmını terk ettiler. Ki ilerleyen dersimizin ileri saatlerinde gelecek. Ya da hükmü zenginlerine, itibar sahiplerine, şerefli kimseler adettikleri şahıslara uygulamadılar, zayıflara uyguladılar. Bu suçlarından dolayı Allah-u Teala Maide suresinde iki sayfa boyunca hakimiyetten, hükümden Allah'ın indirdiğiyle hükmetmek ve Allah'ın indirdiği hükümlere tabi olmaktan bahsetmiş ve Yahudileri bu fiillerinden dolayı kınamıştır. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. Bugün beşeri ideolojiler, beşeri sistemler Allah'ın kitabını tamamen bir kenara bırakmış. Yerine yeni bir kitap ihdas etmişler ve bununla hükmediyorlar. Mesela anayasa şu an günün daha önceki derslerimize de değindik. Anayasa hazırlıyorlar değil mi? Açın konuşmalara bakın, toplumsal mutabakat olması gerekir diyor. Bunların cumhurbaşkanları İslamcı birisidir. Kendisine sorduğunuz zaman ben Müslümanım der. Daha düne kadar şeriatı getirme çabasında olduklarını filan iddia ediyorlardı. Diyor ki toplumsal mutabakat lazım. Bu diyor anayasa toplumsal bir sözleşmedir. Çok katılım lazım. Bütün partilerin katılması lazım. Sivil toplum kuruluşlarının katılması lazım diyor. Veya diyorlar. Dikkat edin. Allah'ın ve Resulünün sözlerinin hiç önemi yok. Ya biz anayasa hazırlıyoruz. Allah ne diyor? Resul ne diyor? Böyle bir şey yok. Böyle bir dertleri yok. Kitap tamamen, Allah'ın vahyi tamamen bir kenara atılmış ve hatta Allah'ın vahyine muhalif, Allah'ın vahyine düşmanca yeni yeni hükümler ihdas edilmeye başlamıştır. Dikkat edin arkadaşlar. Kitabın sadece bir kısmını terk eden veya kitabın bir kısmını uygulayan veya kitabı vahyi, Allah'ın vahyini insanların bir kısmını uygulayıp bir kısmını uygulamayan ehli kitap hakkında bu hükümler inmiştir. Bugün bunların yaptığı suç ehli kitabın yani Yahudilerin yaptığı suçtan çok çok daha şerittir. Çünkü onlar sadece bir kısmını terk etmiştir. Bunlar tamamını terk ettiler. Onlar bir kısmını, Allah'ın hükmünün bir kısmını uyguluyorlardı. Mesela yine biraz sonra göreceğiz. Birbirleriyle savaşıyorlar, esir alıyorlar. Esirler noktasında Allah'ın hükmünü uyguluyorlardı. Ama savaşma noktasında Allah'ın hükmünü uygulamıyorlardı. Bunun üzerine Allah-u Teala اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْدِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُنَ اِلَّا siz yoksa kitabın bir kısmını inkar edip bir kısmını iman mı ediyorsunuz diyor. Yani sadece kitabı parçalamalarından, bölmelerinden, hükümlerin bir kısmını uygulayıp bir kısmını uygulamamalarından dolayı Allah onları kınamış, inkar etmiş, onların hem kafir, hem zalim, hem de fasıklar olduğunu söylemiştir. İşin tuhaf tarafı bugün Allah'ın kitabını tamamen terk edenler güya Müslümandır. Kime göre? Bir, tağuti sistemin belamlarına göre. Ki bu belamlar gece gündüz demeden liderlerine dua okumakta, onlara desteklenmesini istemektedir. İki, özellikle güya ilimden pay sahibi olduğunu iddia eden, kendilerini selefi olarak isimlendiren, ancak selefle bunlar arasında hiçbir alaka olmayan bazı kimseler, ki biz bunlara ne diyoruz, muasır mürciye diyoruz, bir taraftan Allah'ın hükmünü tamamen terk eden, bu kimselerin Müslüman olduğunu iddia ederken daha da ileri giderek bunların desteklenmesinin vacip olduğunu dahi iddia ediyorlar. Subhanallah. İşte bizim asıl şaştığımız nokta burasıdır. Bizler bunların kafir olduğundan eminiz. Bizler Allah'ın kitabını bir kenara atıp yeni beşeri ideolojilerle hükmedenlerin ehli kitaptan daha kafir olduklarından bizler eminiz. Onların biz Müslümanız demeleri, cumaya gitmeleri, namaz kılmaları, biz şeriat getireceğiz gibi sözler sarf etmeleri bizi ilgilendirmiyor. Ancak ilim sahibi olduğunu iddia eden, topluma yön veren insanların bunların bu küfrünü ve bu şirkini savunma adına kılıktan kılığa girmeleri gerçekten bizi taaccübe düşüren noktalardan bir tanesi budur. Bu kısa açıklamadan sonra inşallah konumuza geçelim. Şeyh Muhammed bin İbrahim diyor ki bu ayetin tefsirinde ki biz onun Tahkimul Kavanin isimli kitabını şerh ediyoruz değil mi? Allah-u Teala diyor insanlardan bu tip kimseleri yani Allah'ın hükmünü terk edip tağutun hükmünü isteyen, cahilin hükmünü isteyenleri kötülemiş, onların cahilin hükmünü istediklerini bildirmiş ve kendi hükmünden daha güzel bir hüküm olmadığını beyan etmiştir. Dikkat edin diyor. Bu ayetin mevcut hükümleri İki kısımdan ibaret hale getirdiğine iyice dikkat edin. Yani bu ayet Maide suresinin 50. ayeti hükmü ikiye ayırmıştır. Ki tefsirlere bakın arkadaşlar. Mesela Keşşaf, Zemahşeri, Ebu Hayyan el-Enmulisi veya Razi veya Taberi. Tefsirlere bakın. El-hukmu hukmani. Hükümler iki kısımdır der. Bu ayetin tefsirinde. Ya Allah'ın indirdiği hükümler ya da cahiliyenin hükümleri. Üçüncüsü yoktur. Çünkü Şeyh Muhammed bin İbrahim'in de dediği gibi ayette bir hükmül cahiliye, cahilin hükmü, diğeri de ahsenu minallah hükme. Ayette iki tane hüküm ifadesi geçiyor. Hüküm kelimesi geçiyor. Başta cahiliyeye izafe ediliyor. Sonunda ise Allah'a izafe ediliyor. Yani hükümler ya cahiliyenin hükümleridir ya Allah'ın hükümleridir. Birincisi üçüncüsü yoktur. Şayet ortaya çıkarılan, ihdas edilen, konulan kanunlar tamamen Allah'ın kitabından kaynaklanıyorsa, yani yasalar, yani kanunlar Allah'ın kitabının kendisi ise, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinin kendisi ise, bunlar Allah'ın hükmüdür. Ve yakinen bilen bir kavim için tabi olunması, uyulması gereken hükümler bunlardır. Bir de hükmül cahiliye vardır, cahiliyenin hükmü. İnsanların görüşlerine, beşerin hevasından kaynaklanan hükümlerdir bunlar. Bu ayetin tefsirine dair Seyyid Kutub'un mükemmel açıklamaları vardır. Seyyid Kutub diyor ki işte diyor cahiliyenin hükmü, şey cahiliyenin tanımı bu ayette somutlaşıyor. Cahiliye kesinlikle işte taş devrinde kalmış ya da 2000 yıl önce kalmış karanlık çağlar falan değildir. Cahiliye Allah'ın Kur'an'da belirttiği gibi insanların insanlar için hüküm belirlemesi, insanın insana köle kılınması, Allah'a kulluğun bırakılıp Allah'ın ilahlığının reddedilip buna karşılık insanların birbirleriyle birbirlerinin üzerine hüküm koyarak onlara ibadet edilmesidir diyor. İşte cahiliye budur. Şu an her ne kadar üzerinde yaşadığımız şu zamana modern asır dense de bu asır tam anlamıyla bir cahiliye asrıdır. Şu topraklara veya Avrupalı Avrupa topraklarına veya Amerika işte uygar devletler modern devletler dense de hayır. Allah'ın kitabına göre bunlar cahiliye devletleridir. Bunlar cahiliye toplumlarıdır. Çünkü bunlar Allah'ın kitabını bir kenara bırakmışlar. Cahiliyenin hükmüyle yani beşerin hükmüyle hükmetmektedirler. Seyyid Kutup devam ediyor. Diyor ki nerede ve hangi zamanda olursa olsun eğer insanlar tek bir konuda ödün vermeksizin Allah'ın şeriatına göre hükmediyorlarsa tek bir konuda dahi ödün vermeksizin Allah'ın şeriatına göre hükmediyorlarsa, bu şeriatı benimsiyorlar ve bu şeriate gerçek anlamda teslim oluyorlarsa bu kimseler Allah'ın dinine mensup olmuş demektirler. İnsanlar tek bir konuda dahi ödün vermeksizin Allah'ın şeriatına teslim olmuşlarsa bu insanlar Müslümandır, Allah'ın dinine mensup olmuş kimselerdir. Yok eğer beşer aklının ürünü olan bir şeriat, bir öğretiye göre hüküm veriyorlarsa, hangi şekilde olursa olsun bu öğretiyi benimsiyorlarsa onlar cahiliye ehli sınıfındadırlar. İşte diyor bu yolların ayrılışıdır. Ayrılış noktası burasıdır. Allah bu noktada insanlardan iyice düşünmelerini istiyor. Gerisi insanlara kalmıştır. Diledikleri yolu seçmekte serbesttirler diyor Allah-u Teala. Seyyid Kutup. Ki Allah-u Teala'nın kesinlikle bilen bir kavim için Allah'tan daha güzel hüküm veren kim olabilir ayetine dayanarak insanlar artık seçsinler. Akıl sahibi insanlar Allah'ın hükmünü seçsinler, seçerler. Akli melekelerin noksan insanlar ise yani yakinen bilgiden bir bilgiden mahrum kalmış insanlar ise cahiliyenin hükmünü seçerler diyor Seyyid Kutup. Gerçekten çok güzel bir tefsir yapmış. Bu bölümü okuyun. Bugün biraz önce de değindik arkadaşlar. Şeyh Muhammed bin İbrahim diyor ki bu ayetin diyor beşeri kanunlarla amel edenlerin kendi akıllarının döküntüsünü, fikirlerinin kırıntılarını iyi ve güzel olarak iddia etmelerini nasıl reddettiğine bir bak. Çünkü ayette iki tane istifhami inkari var. Yani nedir istifhami inkari? Herhangi bir meseleyi inkar ediyorsun, bunu soru yoluyla, hayretle inkar ediyorsun. Bir şeyi inkar ediyorsun, yani yoksa onlar cahilenin hükmünü mü istiyorlar, bunu nasıl isterler? Hayret verici bir üslupla ve soru babından soru sorarmış gibi bir üslupla inkar ediyorsun. Hem başta efe hukmel cahiliyeti yebun hem de وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ فُقْمَنْ لِقَوْمِ يُوْقِنُونَ Her iki soruda istifhami inkaridir. İşte bundan dolayı Şeyh Muhammed bin İbrahim diyor ki onların diyor kendi fikirlerinin kırıntılarını, kendi akıllarının döküntülerini yani beşeri kanunlarını ayet ne şekilde reddetmiş bir bakın diyor. Bugün beşeri kanunlarla hükmedenler bu yaptıklarını ne diyorlar? İlericilik, modernlik, işte çağa ayak uydurmak olarak isimlendiriyorlar. Bununla beraber onlara göre İslam'ın hükümleri nedir? İrticadır, mürteciliktir. Geçmiş asırlara ait olup tamamen bedevi toplumların hükümleridir. Ancak insanoğlunun yaratıcısı, alemlerin Rabbi, her şeyden Allah-u Teala yarattıklar için en güzel ve en doğru hükümlerin kendi hükümleri olduğunu belirtmekte. Bununla beraber insanların hükümlerinin cahiliyenin hükümleri olarak isimlendirmektedir. İşte Şeyh Muhammed bin İbrahim'in bahsettiği nokta burasıdır. Yine devam ediyor Muhammed bin İbrahim. Bilinmelidir ki beşeri kanunlarla amel edenler, yani beşeri kanunların sahipleri, kabul etseler de yüz çevirseler de Allah'ın hükmünün dışında kalan bütün hükümler cahiliye hükümleridir. Bunların bütün anayasalar cahiliye anayasasıdır. Bunların bütün kanunları cahiliyenin kanunlarıdır. Bununla birlikte beşeri kanunlarla amel edenlerin durumu güzel bir noktaya dönüyor. Bizden önce yaşamış cahiliyenin durumundan çok daha kötü, sözler onların daha asılsızdır. Yani muasır günümüzün cahiliye ehli bundan 1000 yıl önceki Mekkeli müşriklerin, 1500 yıl önceki Mekkeli müşriklerin durumundan bunların durumu daha kötüdür. Çünkü o zamanki cahiliye ehli kendi içinde bir çelişkiye düşmüyordu. Ancak bugün bunlar büyük bir çelişkiye düşüyorlar. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gönderildiği zaman cahiliye ehli diyordu ki biz Kur'an'a iman etmiyoruz. Biz Resul'e iman etmiyoruz, Muhammed'e iman etmiyoruz. Ve bunu diye diyorlar, kendi kitaplarıyla, kendi kanunlarıyla amel ediyorlardı. Ancak bugünküler öyle bir durumdalar ki bir taraftan Allah'a, bir taraftan Resul'üne iman ettiğini, bir taraftan onun şeriatine teslim olduğunu iddia ediyorlar. Bir taraftan Kur'an'a iman ettiklerini iddia ediyorlar. Ancak diğer taraftan da Allah'ın kitabını bir kenara atıp, Allah'ın kitabını hiç yerine koyup, Allah'ın kitabını görmezden gelip kendileri kendi katından, kendi yanlarından hükümler çıkarmaktadırlar. İşte diyor Şeyh Muhammed İbrahim, onlar bu halleriyle iman ve küfür arasında bir yol tutmaktadırlar. Allah-u Teala bu kimseler için diyor ki, onlar dediler ki nü'minu bi ba'di ve nekfur bi ba'di. Biz bir kısmını iman ederiz, bir kısmını inkar ederiz. Ve yuridune eyyettehizu beyne zelke sebile. Onlar bu ikisinin arasında bir yol tutmak istiyorlar. Ulaikum humul kafirun hakkan. İşte hakiki kafirler, aslen kafirler onlardır. Ve a'tedna lil kafirine azaben muhina. Ve biz o kafirler için alçaltıcı bir azap hazırladık. Şeyh Muhammed bin İbrahim'in bu sözlerine Sefer Havali şöyle bir şerh yapıyor. Diyor ki Resulullah döneminde mevcut cahiliye ehli kendi işlerinde bir çelişkiye düşmüyordu. Çünkü onlar ne Allah'a iman ediyor, ne Resulullah'a inanmaya davet ediyorlar, ne Kur'an'a, Kerim'e inandıklarını iddia ediyorlardı. Bundan dolayı da Kur'an ve sünnetin hükümlerinin dışında başka hükümlerle hükmetmeleri normaldi. Ancak bugün iman ettiğini iddia ettiği halde bununla beraber cahiliyenin hükmüyle muhakeme olmak isteyenler çok büyük bir tutarsızlık içindedirler. Çünkü bu kimseler iman iddiaları ile birlikte cahiliyenin hükmünü istiyorlar. Yani bu ikisinin arasında bir yol tutmaya çalışıyorlar. Yuridune eyyettehidu beyne zelke sebila. Subhanallah. Sanki bu ayetler diyor Şeyh Sefer Havali şu günümüzde nazil olmuştur. Onlar iman ile küfür arasında bir orta yol tutmak istemektediler. Allah ve Resulün arasını ayırmak, biz bir kısmına inanırız, bir kısmını inkar ederiz. Yani bir kısmını kabul etmeyiz demektedir. Bakın arkadaşlar, namaz Allah'ın hükmünü kabul ederler. Abdest Allah'ın hükmünü kabul ederler. Oruç Allah'ın hükmünü kabul ederler. Ancak zina haramdır. Zina toplumda yasaklanması gerekir, olmaz. İçki olmaz. Yasak değildir bunlara. Bunların kanunlarında içki içmek serbesttir. Bunların kanunlarında zina etmek serbesttir. Her şey serbest. Buna karşılık Allah'ın farz kıldığı tesettür emri bunların kanununda haramdır. Yani kitabın bir kısmını kabul etmişler, bir kısmını ne yapmışlar? İnkar etmişlerdir. Diyor ki Sefer Havali, biz bunlara Allah'ın hükmüne gelin dediğimiz zaman bunlar hayır, biz bu hükmü kabul etmiyoruz. Biz bu hükmü kabul etmiyoruz, biz Müslüman değiliz diyemezler. Çünkü biz Müslümanız diyorlar. Biz inkar ediyoruz diyemezler. O zaman hemen tevhile başlarlar. İşte asrın değişmesi, zamanın değişmesi, şartların değişmesi, ahkamın değişmesi gibi saçma sapan şeyler söylerler diyor. Ve şu noktaya değiniyor. Allah-u Teala Tevrat'ta Yahudilere kan dökmelerini haram kılmıştı. İyi dinleyin burayı. Bakın Yahudilere kan dökmeleri haram kılınmıştı. fidye karşılığı esirleri serbest bırakmalarını farz kılmıştı Allah-u Teala. Yahudiler Evs ve Hazreç kabileleriydi, iki fırka. Kaynika ve Nadir kabileleri Hazreç kabilesiyle ittifak etmişlerdi. Kureyza da Evs kabilesiyle ittifak etmişti. Evs ve Hazreç kabileler arasında bir savaş çıktığı zaman her bir grup müttefikiyle beraber savaşa çıkar, kardeşlerine yardımcı olur ve aralarında kan dökerlerdi. Halbuki hemen yanları başında bulunan Tevrat vardı ve Tevrat'ta kendi lehlerine ve aleyhlerine olan hükümleri biliyorlardı. Kitaplarında birbirlerinin kanını dökmenin haram olduğu yazılıydı. Ancak buna rağmen savaşarak kan döküyorlardı. Savaş bitti mi, diğer taraftan savaş sonunu erince Tevrat'ın hükmü gereği esirleri fidye karşılığı olmak üzere serbest bırakıyorlardı. Subhanallah, bak böylesi işlerine geliyor. Esir verip para almak işlerine geliyor. Tevrat'ın bu hükmünü kabul ediyorlar. Ama Tevrat diyor ki birbirinize savaşmayın, birbirinizin kanı dökmeyin, birbirinizi öldürmeyin. O hükmü kabul etmiyorlar. İşlerinin geleni alıyorlar, işlerine gelmeyeni bırakıyorlar. Allah-u Teala diyor ki bunlar hakkında اَفَ تُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ. Yoksa siz kitabın bir kısmına iman edin, bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? فَمَا جَزَاءَ مَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِالْغَافِلِينَ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Yoksa siz kitabın bir kısmını inkar edip, bir kısmını kabul edip, bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Kim böyle yaparsa ona dünyada ve kıyamette, ahiret hayatında bir aşağılık vardır, diyor Allah-u Teala Bakara suresinin 85. ayetinde. Yani onlar Tevrat'ın hükmü gereği esirlerini fidye karşılığında serbest bırakıyorlar. Ama diğer taraftan Tevrat onlara savaşmalarını yasakladığı halde, birbirinizin kanını dökmeyin, savaşmayın dediği halde bu hükmü inkar ediyorlar. Bu hükmü uygulamıyorlar. Bakın arkadaşlar, baştaki konuya tekrar dönüyoruz. Bu ayetler hemen hemen bütünüyle ehli kitap Yahudiler hakkında inmiştir. Ha, sebebin hususi olması hükmün umumi olmasına engel teşkil etmez. Hüküm herkes içindir. Ancak üzerinde durulacak nokta, kınanan, cahiliyenin hükmünü istiyor olarak vasıflandırılan, kafir, zalim ve fasık olarak isimlendirilen bu toplum, yani Yahudiler, ne yaptılar? Kitabı tamamen inkar etmediler. Bir kısmını uygulayıp bir kısmını uygulamadılar. Onun için diyoruz ki bugünkü içinde yaşadığımız beşeri sistemlerin sahiplerinin suçları ehli kitabın suçundan daha kötüdür. Bunların küfrü onların küfründen daha açıktır ve daha şiddettir. Şeyh Muhammed bin İbrahim daha sonra Maide suresinin 50. ayetine dair meşhur Allame Hafız İbni Kesir'in fetvasını getiriyor ki gerçekten bu fetva çok meşhurdur. Kitabın birinci bölümünde de inceledik biz. Ne diyor? Allah-u Teala her hayrı kapsayıcı, her şerri yasaklayıcı olan hükümlerinden yüz çevirip bunun yerine cahilide olduğu gibi kişilerin görüşlerine dalalet ve sapıklığı ihtiva eden değer yargılarına ya da çeşitli dinlerin karışımı ve beşeri görüşlerden meydana gelen Cengiz Han'ın vaaz ettiği yesak gibi İslam dışı hükümlere yönelenin imanı kabul etmiyor. Allah-u Teala açıklıyoruz burayı. Her hayrı kapsayıcı. Yani Allah'ın hükümleri her hayrı kapsar. İki, her şerri yasaklar. Her şerri yasaklar. İşte kim bu hükümleri terk ederse, bunun yerine cahiliyede olduğu gibi, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gönderilmeden önce gerek Arap cahiliyesinde gerekse ehli kitabın içinde batmış olduğu, saplanmış olduğu cahiliyede olduğu gibi dalalet ihtiva eden, sapıklık ihtiva eden veya çeşitli dinlerin karışımı Cengiz Han'ın koymuş olduğu yesak gibi kanunlara yönelenlerin imanını Allah-u Teala kesinlikle kabul etmiyor diyor. İbni Kesir diyor yesak Cengiz Han'ın Kur'an, Tevrat, İncil ve kendi görüşlerine dayanarak ortaya koymuş olduğu kanun kitabıydı ki biz ikinci, birinci dersimizde bunu gördük. Cengiz Han öldükten sonra yerine geçen çocuklar İslam'a girdikleri halde bu kitabı anayasa kitap olarak görmeye devam ettiler. Allah'ın ve Resulullah'ın sünnetini bir kenara attılar. Ve Tatarlara bu yasakla hükmettiler. İbni Kesir diyor ki işte böyle davranan kimseler kafirdir. Kim ki Allah'ın kitabını bir kenara bırakıp beşeri kanunlarla hükmederse o kafirdir. İşte böyle davrananlar kafirdir. Bunlarla büyük küçük her meselede yalnız Allah'ın hükmüne dönünceye kadar savaşmak nedir? Farzdır diyor. İbn Kesir. İbn Kesir'in bu sözleri üzerine Sefer Havali diyor ki işte İbn Kesir'in fıkhı ve durumu. Yasak Cengiz Han ortaya koyduğu bir kanun kitabıdır. Herhangi bir kanun içine bunlardan alınan asıllar konur ve sonunda kaynaklar zikredilirdi. Şayet bu kanunlarda bir şeyin hükmü bulunmazsa o zaman kendi deyimleriyle tabii kanunlarına, adalet ilkelerine veya İslam dinine müracaat ederlerdi. İslam dini onlar için müracaat edilecek ikinci, üçüncü, dördüncü sıradaki bir kaynaktı. Hükümler bu şekilde ele alınıyordu. Eğer bir konuda hüküm bulunmazsa önce örfe müracaat ediliyor. Orada bulunmazsa adalet ilkelerine müracaat ediliyor. İşte tabi kanun dedikleri ilkelere müracaat ediliyor. Veya en son İslam dininin ana ilkelerine müracaat ediyorlardı. İşte İbn-i Kesir devam ediyor. Az veya çok hiçbir konuda Allah'ın hükmünden başka hükümle hükmedilmez. Bunun için Allah-u Teala yoksa onlar cahilin hükmünü mü arıyorlar demektedir. Yani Allah'ın hükmünden daha adaletli hüküm verecek kim vardır? Allah'ın şeriatine inanıp yakın ve bilgi sahibi olanlar Allah'ın hüküm verenlerin en iyisi olduğuna, mahlukatına karşı annenin çocuğuna merhametinden daha merhametli davrandığını bilirler. Zira Allah-u Teala her şeyi bilendir, her şeye kadir olandır ve her şeyde adil olandır diyor İbn Kesir rahimehullah. Birinci bölümde İbn Kesir'in bu fetvası üzerinde de uzun uzun durmuştuk. Dersimizi yavaş yavaş bitireceğiz. Özetle ve önemli nokta şudur. Hüküm iki kısımdır arkadaşlar. Ya cahiliyenin hükmü ki ayette ne demiş? Hükmül cahiliye. Hüküm cahiliye ise izafe edilmiş. Ya da وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمَ Orada da Allah'a izafe edilmiştir. Yani hükümler ya cahilin hükmüdür ya Allah'ın hükmüdür. Bugün beşeri ideolojilerin sahipleri baksınlar. Allah'ın indirdikleri hükmediyorlarsa anayasaları, kanunları, maddeleri, tüzükleri sadece ve sadece Allah'ın şeriatine muvafık ise yani Allah'ın şeriatinden oluşuyorsa bunlar İslam üzere olan kimselerdir. Yok, cahiliyenin hükmüyle kendi görüşlerinden, fikirlerinden İbn Kesir'in de dediği gibi dalalet ve sapıklık ihtiva eden görüşlerinden oluşuyorsa bunlar kafirdir, bunlar fasıktır, bunlar zalimdir ve bunların küfrü, bunların fıskı, bunların zulmü ehli kitabın küfründen daha şiddetlidir. Ve bugün içinde yaşadığımız toplum hangi hükme tabi olduğuna baksın. Herhangi bir siyasi parti oyatmaya giderken hangi hükmü istediğine baksın. Allah'ın kitabına mı yoksa beşerin kitabına mı tabi olduğuna baksın. Şayet Allah'ın kitabına oyatıyorsa Allah'ın kitabıyla hükmeden, Allah'ın kitabıyla kanun yapan, bütün kanunlarını, bütün değer yargılarını Allah'ın kitabından alan bir lideri, bir yöneticiyi yani bir halifeyi destekliyorsa onlar Allah'ın kitabı gereği Allah'ın dinindedirler. Yok, bugün olduğu gibi beşeri ideolojileri destekliyorlarsa şu veya bu parti fark etmez. Cahiliyenin hükümlerini destekliyor demektir ki bunun en açık örneğini biz bugün görüyoruz. Bugün milyonlarca insanın oy verdiği bu parlamenterler ne yapıyor? Allah'ın kitabını bir kenara atıp yeni bir anayasa hazırlığı içindeler. Ve bu yetkiyi bunlara bu toplum verdi. Yani ilahlık verdi. Yani sulta yetkisi verdi. Ve bakın birkaç gün sonra, birkaç ay sonra, bir müddet sonra yeni anayasa hazırlanıp halkın oyuna sunulacak. Ve onlar bu anayasada razı olacaklar. Şimdi birileri de çıkıp bu topluma namaz kıldıkları, oruç tuttukları için Müslüman diyecekler ya, işte hayrete düşüren noktalardan bir tanesi de budur. Arkadaşlar içinde yaşadığımız toplum Allah'ın kitabının bir kısmına iman eden ama büyük bir kısmını inkar eden bir toplumdur. Kabul etmeyen bir toplumdur. Bunların kabul ettikleri ancak kendi anayasalarıdır. İnşallah anlaşılmıştır. Kolay bir dersti. Bundan sonra özellikle önemli meselelere değineceğiz. İnsanlar arasında Allah'ın indirdiğiyle hükmetmenin gerekliliği ve özellikle Maide suresinin 44-45-47. Ayetinin tefsiri. Orada Resulullah'ın Allah'ın indirdiğiyle hükmedip hükmetmemesi ehli kitap arasında, yani dilerse serbest onlar arasında hükmetmez veya dilerse Allah'ın indirdiğiyle hükmeder meselesine değineceğiz. Daha sonra Maide suresinin 44. ayetinde küfür iki kısımdır, ameli ve itikadi, o noktalara değinip muasır mürciyenin ortaya atmış olduğu şüphelere yer vereceğiz ve bunlara cevap vereceğiz. Peki, bugünlük bu kadar inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.